من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون دعوة سورة سورة تغابن کے اندر یہ بیان توحید دعوة سورة اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے وعلى الله فليتوكل المؤمنون ایمان والوں کو چاہیے اللہ پہ بھروسہ کریں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم یا ایھا الذین آمنوا رفع معنی دوم اسلام پر دین اسلام پر قرآن کی اتباع کرنے پر جو مختلف چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سے دوسرے معنی کا رفع اولاد ازواج یہی بعض اوقات رکاوٹ بنتی ہے اس رکاوٹ کو اٹھایا جا رہا ہے اے ایمان والو ان من ازواجکم تمہاری بعض بیویاں و اولادکم تمہاری بعض اولاد عدو لکم دشمن ہوتی ہے تمہاری فاحذروہم لہذا ان سے بچ کر رہو ان سے بچ کر رہو یعنی ان کا کہا نہ مانو اگر وہ تمہیں دین کے معاملے میں کوئی رکاوٹ ڈالیں تو ان کی بات مت مانو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اگر تم ان سے درگزر کرو ان تَعْفُوا یعنی سزا نہ دو عدم عقاب ان تَعْفُوا امور قابل عفو میں وہ امور جو عفو کے قابل ہیں ان امور میں ان کو درگزر کر دو سزا نہ دو وَتَصْفَحُوا عدم ملامت پھر درگزر کرو وَتَغْفِرُوا عدم کینہ ان سے پھر بعد میں کینہ بغض نہ رکھو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے تمہارے گناہوں کو رحم کرنے والا ہے تمہارے حال پہ انما اموالکم و اولادکم یہ رفع معنی ثالث مال یہی بھی انسان کے لیے بعض اوقات رکاوٹ بن جاتا ہے تو فرمایا اموال اولاد یہ سب فتنہ ہیں واللہ عندہ اجر عظیم اللہ کے پاس اجر عظیم ہے فاتقوا اللہ اصلاح قوت نظریہ اور فتق اللہ کے نیچے ایک تھوڑا سا لفظ لکھا ہے یہ باتیں سن کر اب چاہیے اللہ سے ڈرو مستطاع تم جتنی طاقت رکھتے ہو وسمعوا اللہ کی ان نصیحت کی باتوں کو سنو واطیعوا اور اطاعت کرو قوت بدنیہ وانفقوا قوت عملیہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لَكُمْ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو خَيْرًا يَكُنْ خَيْرًا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ جو انسان اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ان تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا بیان انفاق فی سبیل اللہ اس سورۃ تغابن کے اندر جو انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے وہ یہاں پر یہ اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسن کیا اخلاص کے ساتھ یضاعف ہو لکم ثمرہ اولی دنیاوی اللہ اس سے دگنا کر دے گا یعنی کئی گنا زیادہ اللہ پاک ثواب دے گا ویغفر لکم ثمرہ دوم اخروی اللہ پاک تمہیں بخش دے گا واللہ شکور حلیم اللہ تعالی شکور قدردان ہے کہ اعمال صالحہ کو قبول فرما لیتا ہے حلیم ان بردبار ہے کہ گناہ پر فوراً پکڑتا نہیں ہے عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم